szeretet mindenhol jelen van. Még egy baba puszival is, ami bőtben agresszív, durva módon belevezett valaki. Sőt, talán ott a leadó legnagyobb koncentrátum szeretet. Megajándékozva pár centis